Klubaren garaziko egoitzan iraganden bilkuran, baigoriko osasunetxeko kinesiterapeutek eta medikuek irukbi munduan sakonki finkatua den alkoholaren landierak agerian ezagir dituzte. Horrenkari, kirolari buraso eta klubeko ordezkariak elgarrekin ziren alkohola eta kirolaren arteko loturaz sorastatzeko. Alkoholak adikzionean eta zaurien emendatzean ukaiten duen eraginaz aritu dira. Argitsu Kantero eta Amelia Landaburu kinesiterapeutai galdegin diegu haien kezkak zen diren. Maluroski ikusten ditugu eta COVID-a garaiaren ondotik ere aniz gauza ikusi ditugu. Gazteak elkartzen zirela, animaleko bestatzu egiten zirela, ez baitez bada beti untsa zainduak eta beste. Otoiztripoak izan diela, jende batzu hilak izan diela. Hala, gure gazteria nahi dugu zaindu, gure gazteria gure gerua da hemen eskualegian eta olako gauza batzuetan sartzen balin bada. Eta egia da ere alkola usaia bat dela, ere usaia bat bilak atzen aldela, bestaz besta doatzin gazten dako, hasten darguziz ere sobera edaten mali madute, meki-emeki, ebe adikzione bat sortuko zaie. Oden, hori, denar gauza horiek buruz nahi dugu gure gazteria untsa izan dadin. Besta indezan, josta dadin, bainan alkolari behar den urguntasuna atxik dezan. Bilkuran, bai adikzioa eta bai zauriak aipatu dituzue, bi arazo desberdinak alkoholetik etorzen dira. Bai, bi arazo desberdinak bai, baina lotuak direnak gehienetan. Pertsona bat zauritzen ala kirolean hori gertatzuko da, beti gertatzuko da, baina beti arazo berdina alkoholak zen badu usutan, beste egiten badu usutan, beha akidura sortzen da, eta egipikatuz, arriskoak emendatzen dira hainitz, eta hortan dugu guk ere gure, bai, gure ahangura, gure lana prebentzio hortan. Behin kezkak eta arriskoak mainean ezagitakoan ere, zer egin behar da, zein dira proposatzen dituzuen aterabideak? Aipatu jendeari, aipatu gazteak, aipatu gurasoak, aipatu entrenatzaileak, zinez eguneroko tasuneko jokamoldeak eta usaiak aldatzeko kirola albezain ontsaiteko, albezain plazer hartzeko kirolean eta bizian horoko jen. Zer, nahizaz, kirola egiten duzularik, ez duzu baitez bada, oartzen zira, hain sohere, alkolak ez zituela bat ere laguntzen. Ez zirela goxuki, lasterka adizielarik, sobera beste egin bali maduzu, biamonean, ez zira, untsa, ez untsa horrek ere, alare, oartara azten dauzu, behar dela zerbait egin. Hala, bon, gure ahangura duzu ere, jendia, ez diten adikzionean txar. Hori biziki importanta da. Adikzionea gero jendeak ez dira bate untsa eta luze emaiten du, presuna baten bizien sehatzia da, zer nesaz, eta luze izaiten alda, gero berriz bizi normal batetarat diteko. Zer nesaz, bakarrik ez aiten al, lagundua izan behar da, bai medikuntzain aldetik, erremedioak, bon, badira aniz gauza egin behar direnak, bon, gazter komendatu behar dena da, biztan da, alduten ari aipatu eta zerbait egin. Me bon, ez da egez beti hori ere. Guk badugu, eskolegian badugu komitean gauza hori, zinez gaztetan hasten gira daten, hori guk biarekin, amasai urtetan, ala matxak eta gero hasten zira daten. Beti gauza bera da, aipatzea, ulertzea ez dela beti edaten al, ez dela aste buru guziz edaten al, eta plantan ezagi oitura honak, onagoak hasteko. Gazten dako, ene ustez, burasuek ere berdute kaso egin, biztan da, adin batean sustut adolesentzian, gaztek nahi duten egiten dute, baina burasuek ere behar dituzte segitu, eta sekulan ohartzen balin badira, beren gaztia ez dela untsa, behar da zerbait egin. Bakotsak bere mugua ikusiko du, ere gure egunerokotasunaren arabera, ikusten baz duzu zure hor momentuan azken denboretan akitia zirela, bizia piskatzela dela, stresatia zirela, hor alkolarekin zinez kasuan behar da, momentu horietan zinez, junt beste alkolaren alde txar-txarera pasten atzirela. Beraz bai, alkola noiztenka betiukaren nugu, besta betikinen nugu, baina antzinez zure biziaren arabera kasuma emberduzu alkolarekin alera. Irruk bilari gazten gana joan gira ere bai, diakiteko zer jatsiki duten bilkuratik. Ez la usu edan behar. Ez la untsa edatea bestetan eta kalte gehiagetan alda guretzat. Importanta da gure gorputzaz ongi okupatzea, eta alkoholak, eta drogek, eta gure gorputzak kaltetzen handute. Hori, bazenekien teia bilkura baino lehen? Piska bat, baina gehiago ikasi dugu. Eta ziek edaten duzu, Bai. Bai, piskat. Noiz, eta zain egoeratan? Jibi matxak eta gero, eta Eta bestetan. Lagunen artean girelarik. Bilkura entzun eta gero, zuen ohitura kalatuko dituzue? Kasu gehiago eginen dugu bestetan eta matxakta gero. Piskat gutio behar ba, ez tegit, bate. Ez tegit kanbiatuko nez. Zergaitiek, zaila baita edo? Bai, eta hori maite baitugu. Ba, ez dakit aldatuko dutan ez, ikusiko, nola pasatuko den.